Tak jest, tak jest. Nie dla tych, co w ziomku moim widzą skazańca, bo nieczworonożne psy potrzebują kagańca. Dzień na stukańca, buch, adrenalina, bo więcej tu znaczy hajs niż Kartagina. Łapać kurwysyna, osiedle gwiazdy, łapy w kapsie trzymaj. Na przymus dyscyplina, powiedz mi kiedy się zatrzymasz. A jestem Eka, sample jajo, jak na tabletach. Kiedy przyjdzie się bić, bij i podmiń ręka. Man, rapuj, rapu, jam, siedzę na dupie w mieście poszukując wen. Dobrze słyszałeś, ja na traku zrobię burdel. 2002 gwiazdy jadą w kurwę. Popatrz, co robi, jak działa despota. Kilka sekund patrzył wieku, to znienacka fota. To chłopak w szerokich galotach, ekipa na klatce po kolei robią szota. No co tak? To jedno pytanie, publiczność dupy daje. Patrzysz się kurwy na ten świeży śląski bajer. Wejdź się za czym, skuma jak miasto patrzy. Kaczy nie dla bogaczy, skuma jak miasto patrzy. Wbijam mój skrętaczy, wszyscy wiedzą to. Co robił, będą się głowić, poznają flow. Wejdź się za czym, skuma jak miasto patrzy. Na mój blog, to jak ciekawskie lochy przez kuklok. Popatrz, popatrz, chłopaki mają zy w oczach. Dupą na ławce, jak po trawce, umysł swój wyłączasz. To poda rękę ci, który z nich wyrasta z głupot. Jaki procent, że nie zrobi tego jutro nigdy na bank. Pewny nie jest, nie gruszy cały pluton. Na trzy hastu wystąp, masę ludów, wszystkim saluto. Bo jakieś jest, palą gandzie i tak z dnia na dzień. Rawa oferuje browar, zawsze zimny na składzie. Kiedy jest plan i zluz, kilka zeta się znajdzie. Bo jakieś jest, palą gandzie, palą ją. Weź się za czym, skuma jak miasto patrzy. Kaczy nie dla bogaczy, skuma jak miasto patrzy. Wbijam mój wkrętaczy, wszyscy wiedzą to. Co robi, będą się głowić, poznają flow. Nic takiego nie robisz, wszyscy patrzą na bandytę. A mój brat ma to gdzieś i jest wpyte. KCE, wrzuć na luz. A zdanie jakie ma ten but, mogę wsadzić, tym będę gardzić. Popatrz na starych skurwysynów, stare babcie. Wychodzą z bloku, by plotkować, zakłada kapcie. Nie wie jak wyglądasz, tych plotek znacie. Patrzą jak na ławce leżysz, te tępe blacie. To tylko przykład, jeden ze stu. Jestem ja i crew, nie jesteś z nami, szybko fru. Miasto patrzy, osiedle obcina. Musisz mieć to gdzieś, bo oni będą przeginać. Stać i fina, to ta kurewska rodzina. To ta kurewska rodzina. Wejdź się za czym, skuma jak miasto patrzy. Kaczy nie dla bogaczy, skuma jak miasto patrzy. Wbijam mój wkrętaczy, wszyscy wiedzą to. Co robił, będą się głowić, poznają flow. Wejdź się za czym, skuma jak miasto patrzy. Kaczy nie dla bogaczy, skuma jak miasto patrzy. Wbijam mój wkrętaczy, wszyscy wiedzą to. Co robił, będą się głowić, poznają flow. Miasto patrzy.